me oleme elava vee allikal. See on Jeesus rõõm ja see elab meis. Just nüüd, just siin, just praegu. Ja tuleb, et puudutada ka siin. Seda sama, mida Jeesus Kristus tegi 2000 aastat tagasi siin maa peal. Kutsus inimesi jätma maha oma maine elu ja järgima teda. Tervendas haigeid. Tegi pimeleid nägijaks. Pani jalutud kõndima. Täitis inimesi rõõmu ja rahuga. Seda sama teeb püha vaim nüüd. Jeesus Kristus on siin oma püha vaimu kaudu. Piibel ütleb meile, et Kristus ei ole mitte ainult üks kord tulnud siia maa peale, nagu seda 2000 aastat tagasi tegi, vaid meil sisab ees veel tema teine tulemine. Kristus tuleb taas, on meie sõnum teile täna. Kristus tuleb pea, kulutavad kristlased üle terve maailma. Kristuse tulemine on ees, see on Jumala sõna tõde. Ja kord tuleb päev, mille öeldakse, et Kristus on tulnud. Enam kui Piibel räägib meile Kristuse esimesest tulemisest, räägib ta tema teisest tulemisest. Ja Kristus on tulemas. On tulemas ja see on suur rõõm nende jaoks, kes teda ootavad. Kes on ennast valmistanud tema jaoks. Kes on joonud seda elavat vett, mida tema on pakkunud. Kristus on tulnud, öeldakse ühel päeval. Kui täna lõppu lõpeb, siis me ei taha, et keegi peaks nii ära minema, nagu ta on siia tulnud. Me soovime seda. Ja Jumala sõna, Piibel, annab meile selleks õiguse. Öelda teile, et nähtamatu Jumal võib täna saada nähtavaks. Sinu enda elus. See koosolek lõpeb, nagu juba sõber enne ütles. Me koguneme ülesse rõdule nende inimestele, kes tahavad minna edasi. Kes ei ole tulnud siia mitte ainuksi kuulama, vaid kellel on võib-olla tõsised vajadused oma elus. Nende inimestega, kes tahavad midagi enam teada Jeesuseks. Ma usun, et seal üleval me leiame ruumi, saame vestelda, saame rääkida, saame lugeda Jumala sõda ja saame palvetada sinu vajaduste ja probleemide pärast. Mitte meie ei kutsu siit täna, vaid Kristus ütleb sulle, tule! Jeesuse Kristuse nimel, tule! See on meie kutse, Kristuse nimel.